Welkom bij die potgooi nummer 3, Jebense potgooi. En vandaag is het niet net Jebense potgooi nie, dit is ook Jeben en Natalie se potgooi. En dit is vandaag ons Halloween potgooi. Het is een baie speciale potgooi. Ek het my eie rillerkundige hierso vandag. Baie speciale gas, Johan en Alexander, hulle weet natuurlijk dat... En Sandrine, hulle weet natuurlijk hoe hard ek sukkel om vir Natalie hierso op die potgooi te gekry het. En Natalie, jy is een bykie nader moet sit aan my. Ek skuif jou stoel een bykie nader, kom een bykie nie, my skam is nie, my skam is nie. Right, Natalie, waar gaan ons begin? Moet ons sê dat jy gaan in Engels en Afrikaans vandag praat. Wanneer jy kans het, sal jy bykie Afrikaans praat. Is dit reg? Ja. Is dit reg? Jy sê moet nader praat, is dit hier so. Hallo jylle. En, soos gesê het, vandag sal ons praat oor Halloween. Dit gaan een hele ander formaat wees, want dit is een speciale geleentheid. En dit sal, ek gaan nou nie praat oor kuns en muziek vandag nie. Hierdie formaat gaan baie meer soos my ander potgooi wat ek een van die dae op die been sal kry, wat my Canada.com sal wees. Dit is soos een prototype hierdie ene vir hierdie volgende potgooi wat ek ook op die been wil hee. Wat niks te doen met kuns en muziek hee, dit gaan net wees oor Canada. So Natalie gaan vandag, gaan gauw vir julle ietsie vertel oor die geskiedenis van Halloween, want jy weet Natalie, niemand in Suid-Afrika weet eindelijk enig iets van Halloween af nie, hulle sien het in rolprente, maar ons weet nie baie van Halloween en ons weet nie hoe het Halloween begin nie, so kan jy vir ons vertel. Halloween's origins date back to the ancient Celtic festival of Samhain. The Celts, who lived about 2,000 years ago in the area that is now Ireland and in northern France, used to celebrate this day on November 1st, which just happens to be my birthday. This day marked the end of summer and the harvest and the beginning of the dark, cold winter, and a time of year that was often associated with human death. The Celts believed that on the night before the new year, the boundary between the worlds of the living and the dead became blurred. On the night of October 31st, they celebrated Samhain, when it was believed that the ghosts of the dead returned to Earth. In addition to causing trouble and damaging crops, the Celts thought that the presence of the otherworldly spirits made it easier for the Druids, or the Celtic priests, to make predictions about the future. To commemorate the event, Druids built huge sacred bonfires, where the people gathered to burn crops and animals as sacrifices to the Celtic deities. During the celebrations, the Celts wore costumes, usually consisting of animal heads and skins, and attempted to tell each other's fortunes. When the celebrations were over, they relit their hearth fires, which they had extinguished earlier that evening, from the sacred bonfire to help them protect them during the coming winter. So, can I stop you there quickly? So, these druids, they're do you say Celtic or Celtic? Celtic. Celtic. So it's like the what do you call those guys? Asterix and Obelix. the people think are responsible for Stonehenge. All right. So these are the original people who lived in the UK and they're from some from Britain. Ireland, Northern Scotland, and France. Okay, so Halloween actually started there. That's interesting. Well, some of the traditions, I think, they believe started in those areas, yeah. Okay. So then by the 1800s, with the influence of Christianity spreading into the Celtic lands, the Pope Boniface the 5th, 6th, designated November 1st as All Saints' Day. That looks like the 4th. Oh, the 4th, sorry, I can't read my Roman numerals, which was a time that they decided to honor saints and martyrs. The celebration was called All Hallows, or All Hallowmans, and the night before, the night of Samhain, started to become All Hallows Eve, and eventually Halloween. Later in time, the church would make November 2nd All Souls Day, a day to honor the dead. And in Great Britain, there was a tradition called souling, where you used to have impoverished people going around from house to house, where they would say prayers for the members of the family inside. And in return, sometimes they would get small bits of food and whatnot. And some people think that that's the beginnings of the trick-or-treating that we celebrate in North America at this time of year. Oh, that's very interesting. So the Celtics, they started it. If I can summarize, the Celtics started it as some kind of pagan festival. And then the Christians took it over en hulle het basis die hele traditie oorgevat, 'n ander naam gegee. Hulle soos amper wat op die einde van die dag All Saints Day is. En dit het op die einde van die dag Halloween geraak. Dis interessant. So is 'n dag om die dooies te eer. To honor the dead, right? That's a day, what it's supposed to be, originally. Yeah, I think what happened was when Christianity started to spread, that they often tried to blend in the pagan holidays with the new Christian holidays. And so what they did was they started All Saints Day, which is November 1st, to honor saints and martyrs in the Christian church. And then to incorporate the pagan idea as well, then they made All Hallows Eve the day before All Saints Day. It just... Okay, so nou is die interessante volgende deel waar ek wil gesels met jou. Is, hoe word Halloween gevier in vandagse tyd, hierso in Canada? Want ek denk daar is baie mense wat nie gewoond is aan die lewe hierso nie. So hulle sal miskien wonder, you know what, as hulle nou hierso gewoon het in Canada, wat sou gebeur? Wat sou hulle sien? Wat sou hulle, you weet, wat is die tradities vandag? Kan jy ons 'n bietjie meer vertel daarvan? Halloween is a major celebration in North America now, and children and adults alike spend loads of time and loads of money and loads of effort getting their Halloween costumes ready, and they do it like months in advance with preparation and whatnot. And sometimes the children wear their Halloween costumes to school on the day, and there are Halloween parties in the classroom where they carve pumpkins and eat treats and do Halloween activities, decorate the classroom and whatnot. But mostly it starts to happen after dinner time. So the little kids get dressed up in their Halloween costumes, wait for the darkness to settle in, grab their pillowcases and head out the door. And what they do is they go from door to door, knocking on the door, waiting for someone to answer it, saying trick or treat, and then receiving candy for their efforts. And then when it starts to get, you know, too late, then they have to head home, count their candy, see what kind of stash they got for the rest of the rest of the month, and enjoy the rest of the evening. I get a vraag vir jou. Trick or treat, né? Dit is 'n snaakse konsep vir my. Okay. Wat beteken dit? Is dit soos ek verstaan nie. Hoekom sê hulle trick or treat? I think because it gives the people at the door an option to make the kids work for their candy. So some people will say, you know, give us a trick, tell a joke. Sing a song, you know, something ridiculous like that, and then they give them candy. But I think most of the time, most people just have a laugh at their costumes and then give them something for their effort. That's nogal snaaks. Dit is 'n bietjie soos ontgroening by die ontgroening is what we call when new guys first years come into college at school and high school, then we get to the older seniors get to what do you call that when you hazing. It's a bit like a mini hazing every time someone comes there. You get to make them do stupid tricks and things. Well, cool. I'm looking forward to Halloween already. Wat ander dinge doen hulle? Wat sal ons sien as ek in die kar is? En ek ry by die ek ry so uit. Wat sal ek sien rondom my? Some people go completely nuts at Halloween time, as I often do, and they decorate the outside of their houses. So they put cobwebs in the trees, and they make little fake tombstones and put them on the yard, and they have fake coffins where members of the family maybe lay in them and then grab the legs of the kids when they walk by and stuff. And I try to dress up in a costume when I shell out to scare the kids when they come to the door. And sometimes you play creepy music and stick the CD player in the bushes so that they hear creepy music when they walk up to your door. Wat was dit? Het jy daai ding gehoor? Ja? Ek dink ek het net iets iemand gehoor skree. Ek dink ek moet gaan kyk wat dit is. Okay. Okay, oppas. Hou net 'n bietjie aan. Okay, so while Yevon's gone to investigate that that sound at the back of our cottage, I'm just going to say hey to everybody in London who may be listening, and say that if you are in the mood to celebrate Halloween this October 31st, as you should be, you should go check out the following pubs in London. The Volunteer, which is on Baker Street in NW1, apparently is one of London's haunted pubs, as well as the Black Swan in E3, the Old Queen's Head and Essex Road, Canterbury, N1, the Gun Inn, apt name, Cold Harbour in the Docklands, E14, the Spaniards Inn, which is in Hampstead for everybody in North London, NW3, and the Ye Old Gatehouse, again in Highgate, N6. These are all apparently meant to be haunted pubs in the London area, and it would be a very Halloween-y thing to do, to go and visit them on the 31st. Oh. Yevon, what's what's wrong? You look horrible. My God, what's happened? I just finished the pot gooi. Ek is jeez, ek sal nou vir jou gesels wat gebeur het na die pot gooi. Ons praat dis klaar. Okay, dan ek is nou doodgeskrik. Is jy okay? Ja, kom ons praat. Ons maak dit klaar se. Okay, ja, daar's 'n kompetisie wat ons gaan hê, né? Dis nou interessant. Die eerste kompetisie wat ek aan 'n potgooi gedoen het, en al 3000 potgooie wat ek al gedoen het, is die eerste kompetisie. Dis nogal interessant, hè. So, kan jy vir ons vertel, wat is jou, ons eie Halloween specialist, jou ons rillerkundige se kompetisie? Kan jy verduidelik? Ek maak hun baie long list? Lace. Is it reg? Yeah. Of my 13 all-time favorite horror movies. And the competition is, if anybody can guess 5 of those 13, then I will send them some blackmail. Yeah, blackmail is baie snacks. Snacks. Yeah, snacks. Ek wou gesê iets soos bangmakend of iets, ek weet nie, maar ek het nie 'n goeie woord vir scary nie. Wat is scary? Wat is Afrikaans vir scary? Ek sal moet terugkom daarna. Maar ja, sy gaan, as jy hulle 5 van haar top 13 riller, is dit haar? Roleplant, ja, kijk, sy ken nie mooie woord daarvoor, baie goed. Baie dankie, Alexander. Ja, ek denk uit van haar daarin geleer. Kan, as jy dit kan, raai, dan sal sy vir julle hierdie mysterieuse blackmail stuur, en jy moet dus jou e-pos adres ook los, as jy op ons potgooi web gaan of webwerf of webjournaal, het is ebenpot, dan kan jy dit net daar vir ons as 'n comment los, as ek 'n kommentaar los, en dan maak seker jou e-pos adres is daar, dan kan ons vir jou natuurlik, as jy gewen het, ietsie in die pos sit. Alright. Yevon, het jy gesê dat daar is baie mense in Suid-Afrika dat gesien spooke? Ja. Baie goed. daar is baie mense wat in Suid-Afrika glo in spooke. Ons het 'n ryk tradisie in Suid-Afrika oor van spooke praat, en Nee, die geeste en dinge. Ek is nou nie eintlik iemand wat baie belang gestel het in daai dinge nie, want miskien omdat ek maar skrikkerig is. Ek glo as hoe meer jy glo in daai dinge, hoe meer gaan daai dinge jou pla. So maar die ene wat ek baie heidaglik van gehoor het is my ouers het vir my gesê toe ons laas in Suid-Afrika was. Ja, jy moet na hierdie huis toe gaan. Hier's 'n gastehuis. Vriende van hulle van die familie het 'n gastehuis en se ek dink is naby die Cederberge en het gesê dis 'n baie mooi plek en dis 'n plaas, né? Dis 'n plaas en dis 'n baie mooi plek. En as ek en Natalie wil gaan, dan sal dit ons omtrent niks kos om net daar te gaan oorbly nie. En maar toe sê hulle, daar is ietsie oor die huis wat hulle so 'n bietjie geplaat en ek vra toe wat is fout, you know, wat is snaaks in hierdie plaas? En hulle sê ja, ander vriende van hulle het daar gaan kuier. En toe hulle buite gaan stap het hulle 'n ou op 'n perd gesien. Daar teen die heuwel. Dis like the hill. Mm. En die koppie. Ja, die koppie, ja. En hulle het gesê, hulle het vir die ou gewaai en die ou het sy hoed afgehaal vir hulle gewaai, maar hulle het hom van ver af gesien. En toe kom hulle weer binne in die huis en toe sê hulle vir die tannie wat daar woon, ja, ons het 'n ruiter gesien op 'n perd. En hulle het en die tannie sê vir hom, ja, dis oom Jan of iets. Ek kan nie die ou se regte naam daar nie, maar sy sê, ja, dis oom Jan. En sê, so waar, vra hulle toe, waar woon die ou? Toe sê hy nie, hy het hier so gewoon, maar hy is nou al 40 jaar oorlede. He's been dead 30 years already. En toe wys die tannie vir hulle 'n prent van die oom, 'n foto van hom. En toe is dit die ou wat hulle gesien het. Fantasties. Ja, en in die aande, dan hoor hulle iemand, sy vrou, met skoene, sy haar skoenstap, voetstappe, by die gang, daar in die corridor, in die middel van die aand, kan hulle hoor, soos doef, doef, doef, doef, ja, buiten die idee. Ja, toe besluit ek en Natalie, maar nee, wat, ons gaan, ons bly maar waar ons is, ons het 'n ander plek bespreek, maar ek dink Natalie sou miskien gegaan het, maar ek is nie. I wanna go. Ja, wel, dit is, that's your prerogative. ek is maar redelik skrikkerig vir die goeders. Alright, en dan wil ek net afsluit, dit is ons hele potgooi gewees, hoop jy het geniet. Ek wil net 'n vinnige hallo sê aan Sean Fossey, 'n ou vriend van my wat ek so lank laas van gehoor het. Hy het na ons potgooi geluister. Ek kan nie glo nie, daar in Suid-Afrika. Ek hoop hy en Stacy gaan nog goed aan en ek bly julle kan elke nou en dan luister na ons goeters. En ook aan Johan, Anja en Fran met hulle verjaarsdag alles in een maand. Ek hoop hulle het baie geniet en miskien het Fran 'n dag afgehaat vir 'n rukkie en kon 'n bietjie rus terwyl Johan 'n bietjie die skottel goed kon was. Ons weet natuurlik dit sou nooit gebeur nie. En dan my broer daar in Suid-Afrika, hy is die basspeler in die rockgroep Taxi Violence. Ek weet as jy in Suid-Afrika is, dan weet jy natuurlik wie is Taxi Violence. Nou, as jy in Kaapstad is die 3 November, dis nou volgende Vrydag, dan moet jy na hulle album launch toe gaan, daar is 'n mooi Afrikaans vir jou. Dit is in Mercury in Kaapstad, die 3 November, en ja, maak seker jy is daar, dit gaan hulle is ongelooflik goed, dit is sekerlik, in my opinie, ek weet, ek vat 'n bietjie kante hierso, maar hulle is 'n uitsonderlike goeie groep, hulle het begin deur om Battle of the Bands te wen, omtrent, was dit 2 jaar gelede? Did they win Battle of the Bands 2 years ago, or a year ago? Ja, ek weet nie. Ek denk het was 1 jaar gelede, en hulle het al goeie muziekvideo's en alles al, hulle is baie goed. Ja, nee, so, gaan check hulle uit, hulle is uitstekend. En as jy wil meer besonderhede wil hê, gaan net op Taxi Violence se, dank jy, Natalie, hou opspeel met die rekenaar. Ja, die rekenaar is al ge-Halloweened up. Ja, gaan kyk na hulle webwerf Taxi Violence en hulle sal vir jou op hoogte kan hou. Muziek? Nee, moet nie worry nie, ek sal. Ons gaan nou uitspeel met ons muziek. En ja, geniet Halloween. Ons gaan foto's neem van hierdie Halloween. Al werk ek daai aand. Net hy gaan ons foto's neem. En ons gaan het op die webwerf en jy kan sien hoe het ons gelyk toe ons aangetrek het en jy gaan sien hoe lyk die kindertjies en die pampoenhuise en al die dinge. Tot ziens!